اما این مسئله دردناکی که در شب بعد از عید بلا فاصله در این شهر رخ داد، بیدار بی عزیزان، بیزر هم گوشته، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تا شما وقت و تغییر مده، وقت دامنا بالا مجنی، شلوار پانچگا بالا مجنی، برای برقراری امنیت تلاش و جدیت مکنی، دزد و رهزن و قالتاک و خیانتکار با اسلحه مشم ساحل چیرا مشم دیوار پشت زندگی بکن، ما شما ای پتر با پینیم و ای گناهان تو که ما شما شریکیم، و حکومت دولت زمانی در برقراری امنیت موفق بودن کن شما همکاری با ای همراه بدی. اگر شما دنبال همشیه که باید نظامیان دولتی نیروهای دولتی مثل مور و ملخ بر سر شما بره چنگ شهرتها، دو برابر جمعیت دولت توان نیرو بره چی شهرتو که وقتی چی بی؟ اگر خشونت جواب و خشونت به علم بی که اگر چنانچه کسی ایشی لوتی بعید نه که همین به اتفاق بده. و من مطمئنم با این کردارانی که هر هفته یک قتل رخ بدن، هر ده روز قتل رخ بدن، دولت جمهوری اسلامی بی تفاوت نشت نکه هرگز. و من سخنانش کتگن دوشی جلسه انتا مواظب ببین کده یک جنینی ملکه سبا شما را خیرت باید ببین. وقتی که حضرت سلیمان نامه رو به ملکه سبا بلقیس دستا کفی هدهدی با پرنده دوردن بالا سر والیتی، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الا تعلو علی و اتونی مسلمین، هدهد گزارش دن ای سلیمان تیئی سلطنت و حکومت و پادشاهی شرق و غرب که تمام اصناف مخلوق تی تابیدارا، من الان به جای سرم کب تحریم مسیرا جنین مردمانی پادشاهی کنگه. و آیا بوتجاها که جنین مردمانی پادشاهی همه مردمان سرفرستی که شان الله بندگی میل داتا آفتاب فرستش کنه و همی پرنده گوشی، چرا خدای سجده کنگه نبی که آی دانه یک مردی برا از پنهانی و از لای زمین بیرون یاری تا یه سرسبز کن. یک پرنده درک حضرت سلیمان باور نکن، کسی برای شکلی حبر هم صادق ببی، حق تبلیغ دابی، یه نامه یا بزورو برو حمود دوری بده، نامه یا که بلقیس وانی پرنده چه پنجره بالا روزنه دورده بلقیس تخت سراب، نامه وانی همی متن انتی که من وان قرآن تا یادا، یہ نامہ سلیمان علیہ السلام و این نامہ مضمون شیئے متنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے مردم بر من تعلی و غرور و تکبر و سرکشی مگنی، من سلیمانو و تسلیم بھی تمہارا کہ میں حاضر ہوں، بلقیس وتی وزرائے لوٹائیں وکیل و وزیران جمع کن مشوره کن، یا ایها الملأ افتونی فی امری، ای ملک سرفرست و مزنی مردما صاحب رایان فتوا بده مشوره بده من چکار بکنم. تمام مشوره دیان که ما تابع امر دی ملکا، تو هرچی دستور ده ما آماده باشی، تو جنگ روی ما حاضر بجنگ. من گوشی سهار ببین نشته گشت که چیه جنینا آخل ترین جنین نبوده چی ساتا دنیا تا، جایی که مردینان عقل نرسی ای عقل کنجکاو بی گوشی مردان اشتباه کنگی، شما ای غرورا چه سرا در کنی، این نخبتا چه دماغا در کنی، پادشاه هر کسی بی پادشاهان وقتی که آنی قشون آنی لشکر وقتی که یک جاهی داخل به ملک دوگا اذا دخلوا قريه افسدوها، شهر فاسد بی، ویران بی، برباد بی، و اعزه عزتمندان شهر ذلیل و خاربا. خیلو چی که آی سرا یک مشکل بیه بیسی هزار نیرو بری چی شهر تو کار چی بشت کردی و تا کدین یه داغا یه ننگا جمهوری اسلامی برای تحمل کن، هر روز و هر شب آدم کشی ببی، طفل کشی ببی، دزدی و سرقت ببی. اصلی مجرم من و شمای عزیزان، من صدا نشتگی ولی مثل دل همام گره دزد کدی شکاری کن تو کبابی پچی مار شما رو دن، چرای دزدن شهر جا بکنن به اندازه موری مورچه مار شما رو عقلی، خرد به اندازه کله مورچه، مورچه که مشهور مورچه چقدر است و چیست که کله اش چیزی باشه، ولی کله مورچه چشمه مشمه کله بهتر کار ده. وقتی سلیمان علیه السلام با لشکری در کبی حرکت کن به وادی و نمل رسی، سورتی قرآن ها نامی سوره نمل، سوره مورچه، مورچه خردمنده. الله تعالی ای جایزه دن قرآن سورت به نام این مورچه عاقل بی، جایی که انسان عقل نرسی الله کوچکتری مخلوقیا خردمند کن تو نصیحت فرماینی. قالت نملتون یا ایوها النمل ادخلوا مساکنکم. مفسرین میگیسن که این مورچه نگهبانت، این مرز و حد مورچه یعنی آبادیه، وادی نمل نگهبانش. حضرت سلیمان حشمت و عظمت و دی نظر انداز و چشم انداز مشاهده کو سری حرکت کو به طرف محل انبوه نشیمن و زندگی مورچگان و همین جمله امشی قرآن تعبیر کرد، یا ایوها النمل ای جماعت مورچه سری و تی پناهگاه های زمینی تا داخل ببی. انسان چه مورچه یاد گرفته که یک جاهی بمباران وقتا پناهگاه زیر زمینی ارو کن، ادخلو مساکنکم و تی مسکن و خانیان تا داخل ببی که مبادا سلیمان علیه السلام و آیه لشکرانی پادانی چیرا شما لح ببی تلت و پار ببی، در حالی که آیا متوجه نه که شما این پادان چیرا لح بوگی، وگرنه اگر آب بزانا هرگز شما را تعمدن لح نکنه پاده میشه را. یعنی نبی که معصومه و آیه معصوم شاگردان عمدن هرگز مورچه حق هم زایی نکنه، و آکسی که خیال کن که پیغمبرانی هم نشینا دیگرانی سر از ظلم کنه، بزرگان فرمانه آن به اندازه مورچه کلا یا هم مزنیست. چی نوشتم مفسران قرآن تفسیر همین نقطه، یک مورچه و تی قوما و تی هم پامیلانا نصیحت کن که و تا زیر دست پای یک پادشاه قدرتمند و آیه لشکریان له مکن، آیه نه برا و تی جها نزد چنن تو تابلی لشکر گزید رو درا. سبحان الله، قرآن چی فرمانی؟ یک خبر به حضرت سلیمان گوشه رسه، مورچه چی گوشه، مورچه چه گزارش دیگه؟ فتبسم ضاحکم من قولها. الله، الله النبی خوشحاله، یه حبرائش کو خوشحاله که مورچه هم یه درک داری که پیغمبر خدا بی خودی ظلم نکن کسی سرا، ظلم مرتکب نبی و دانسته یک مظلومی ضعیف مخلوقیات زیر دست پاوتی گا لیه نکا، یه حبرات مورچه هم اطراف گا لگی چه خوشحالی کندگا. و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، ای الله من مزید توفیق بده که تین نعمتانی که بر من کتگا من شکر اب جا بیارو و تی شاکرین بنده برو الى آخر الآیه. و عزیزان محترم، آخر این صدایا، این ندایا، این سخنا با این دیوار اگر گوشه بود، من دیوار هم فهمی عزیزان محترم. چرا کسانی در سایه ما سوی استفاده بکنن برای ظلم، برای آدم کشی، برای بچه کشی، برای اطفال کشی؟ الله تعالی جواب دیده بود. پانک من ننوشتگم ردیب جین چو بلوکیه واجه همینی چوکوک بیه گناه گرگ بود. دعایی بکن تاییتی ده منی چوک محکومه به اداما چی بوده دیگران تو همه جتا کم که کریستالی بوده. یا الله خود پچی پیسر آتا بی مادر بی فکر نبوده که کریستال میاری کریستال که تمون بوده یه حتا تو خوشحالت بین چوک ماشین پادشی ره. وقتی خدای غضب تیغ بیرون یک راهی در میان برگ مشکل عزیزان، امر معروف نهی از منکر وظیفه من شما در هر حدی که توان میشه با غفلت بی تفاوت مندک. شما دزد گندی، شما رهزن گندی، شما فرد مسلح غیر قانونی گندی، شما خبر مدهی به مقامات امنیتی، نظامی، انتظامی، چایی دستا هر خطای صادر روی شما ای که جرم تا اولی شرکای جرم همایی و دنیا تا هم رسوای بی انسان بایی امر معروف نکنه و نهی از منکرا ترک دیگا و هم در آخرت قیامتا. افراد مشکوک گندی هر کجا خبر بده من چی بگشم شما را؟ فضیلت ایشی که شما را بی یک دائره اطلاعاتی خبر بده یه پیم موارد خطرناکا ایشی فضیلت چه مسجد جامع جمعه روچار روگ و ثواب کبتگا ذره ای کمتر نی عزیزان. باید غیرت، باید مروبت، باید مردانگی. ای کسانی که ایکار کنه حتما اهدافی داره شما را بدنام کنه. لطفا که امن و امان از من شما سلب کنه و دین همش میگه برن که هیچی همین دنیا هم تی دستا برو. چرا چابهار منطقه آزاد تجاری صنعتیه؟ چرا مورد توجه میلیاردها سرمایه نقدی نقدینه دولت متوجه یک بخشی تنها بیمارستان ارگنگه؟ هزاران میلیارد برای ساخت بیمارستان تصویب بوده، برای فلان فروجه، برای فلان فروجه. من الان مشکوکم که ایشان اصلا دست سیاسی دشمنان ایران و مردم این منطقه به خصوص و مردم ایران زیر پرده کار کنه. ایشان افراد ساده نه. و من خواستم چه دولت مردان چه شخصیت های نظامی انتظامی امنیتی هم همشین دیگه بیش از ایشی هر تدبیری که آیا ایمال کتن کنه خشونت و شدت و کدگن کنگه گرگه بندگه شکنجا کنگه آیا ایمال بکنه به عقیده ما. یک انسانیه، یک قطره خونی از مدچ کعبه مشرفه یا دیماتره کعبه ای که الله تعالی خصیصیان در آیات که منوان انو وقتنی جعل الله الكعبة البيت الحرام قیاما للناس والشهر الحرام والحدية والقلائد. مفسران فرمانا ای چار چیز الله تعالی ذکر بوده کعبه که ایا با بیت الحرام تعبیر فرمانی بیت الحرام شی ذریعه قیام و حیات و امنیت مردم در این دنیا تا کعبه ها انسانیت ها روچی که کعبه خراب بی قیامت قائم بی. و شهر الحرام ماه حرام تچارم و الحدی حدایایی که به عنوان حیوان ها و قلائد و قلاده هایی که حیوان ها گرتا لونج کنگ بند تو برنگ با مکه یا برای قربان کنگ در راه رضای الله تعالی. هر یکیشان تشریح و توضیح داری و من دیگه به وقتی حد این دوم که رسته موت ارائزا بس کنو پاکستانی آواد ما عمروان بتلی هسته گوشتی بینس که آگه بانسری بجانا ملکه رند یک حیوانی هستش میزانه مره ملکه هست نکو سگان ها گامیش گاو میش اوشن که گامیش بینس گامیش گوشن ای وشی آواز موسیقی و حد اقلی ساده اینی یک کلمی نه شپان که وانده کلم جتا نیش جتا تروش جتا آوازش درارتا یک مردمی دیمایش یه بجند اما مردم هنچه صاحب زوقا رقص کن خوشحال بی بلکشی همیشی حتی ماران جوگیان مشتی کلم جنا مار هم آوازی بی خود بی تو مارا گران تو ای دنتانان کشتن تو رامگی کنا یه کاری کنا ولی گامیش دیما شب تا صبح یکی همی تو تروانا بلکه میچی من گوشو چی بجه همه تنبورا گا کلاتی زوق همه ها چوی گامیش چی زمشی چی تواری بروگی یعنی بلا نسبت اگر ما ای دول ببین نسبت به وازا نسبت به پندا نسبت به نصیحت گوشدارگا ای گوشا اشکو ای گوشی در کنیم پادات اینچ مسیطا کورت اینچ اندری همه در رهتا ملای حبرا و هیچ چیزی ما یاد نگی پندی ما نزو گروه ما چما بلا نسبت شما و بلا تشبیه شما چما گاومیش هم ما کودندره چما گاومیشی که ایدی ما تترو بجره کلم بجره یا تنبورک بجره انگم با شما نفهمتره تا کدی ما شما فهمی عزیزان قیام کنی ان تقومو لله مسنا و فرادا ثم تتفکرو برای عدل و انصاف برقراری عدالت جلوگیری از دزدی، رهزنی، سرقت، آدم کشی و کمترین جرما بعد ما شما درو قیام کنیم گوشتی ما شما درو وظیفه داری این مملکت تا هر مملکت تا زندگی کنی ما شما هر یکی اتجاه یک سربازی و از ده ها سرباز فرمداری که ملک تو گاه ما شما اگر حمد کنیم بیشتر کار بدن کنیم الله تعالی جل شانه و مارا شما را تماما توفیق عطا بفرمانی درو شریفانی و السلام علیکم و رحمت الله. تا ما شما اصلاح مبی من و تی حوران بند نکنو من ای وقت طولان طول دیگا کم نکنو و ای اگر مشکل این مشکل یه مشکلی چما عدنان این مشکل لذاوتا اصلاح بکنی و تا پای بند قوانین و ضوابط و دستورات بکنی و هدایت راه چه اللہ تعالی بلوچه الله تعالی توفیق عطا بفرمانی.